أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. دفل آخرنا مراد قبر دے نددی آیت کریمنا دا معلومی بھی کہ پا قبر کی جوندن اشتا دے او بیا پا قبر کی تثبیت امشتا دے دا مومن دا پارا دا تثبیت دا احوال دا قبر مرے او تثبیت اغا تا قضا کی دا حیات دکا تجوندے ہی نو دا اغا دا پارا تثبیت را تیش او پا دا سر جوندے نی نبیا دا اغا دا پارا تثبیت نشی را تیش نو عبارتن دا دی آیت کریمنا تثبیت فی القبر اغا ثابتی او پا ترکی دا اقتضاء النفس بانی حیات فی القبر دینا ثابتی ہے ذکر تثبیت سب کے تقاضا دا حیات کے پدا مناسبت پانی مختصر وضاحت کا مسئلہ حیات سے قبر او آزاد قبر او تنعی میں قبر دا اہل حق حضرات و عقیدہ و نظریہ دا کہ دا مرگ نہ پس بیا قبر کے جوندن اغش کرے دمر مقدار کے حیات کہ بندہ اغپ دا نعمت او دا عظام احساس ہوتی کہ یو بندہ اغا مومن بھی او نیک بھی کہ اغا پہ ادراک نعمت ہوتی او کاغا کافر بھی اغا فاسق او فاجر بھی اغا منافق او مشرک بھی او دا اہل بدت نہیں کہ اغا پہ ادراک تازہ ہوتی دمر مقدار کے حیات دا ثابت تھے داغیر پارا درائیت دو قرآن مجید نا سا آیتون ذکر شوی لی یو آیتی کریم دار ہے سا پا آئندہ کرا روانی اجمالا اغزان سرنو سے سورہ البقرہ آیت نمبر 154 شہداء والا آیت داغی حیات سے معلومی لی او داغی اغت تنعیم کیوں معلومی او دن سورة البقرہ آیت نمبر 28 کے تیر شو سورة آل عمران آیت نمبر 169 آیت شہداء سوره ابراهيم آيت نمبر 27 چدا یو سوره الانعام کې شوی دی آيت نمبر 93 ارته مثال مختصر وضاحت کړو سوره انفال آيت نمبر 50 ارته مثال مختصر بحث کړو سوره المؤمن آیت نمبر 46 سورہ محمد آیت نمبر 27 سورہ نور آیت نمبر 25 ددی آیتوں نا مجموعی اعتبار کرا عذاب او تنعیم قبر اغا ثابتی دا وفات نباد او دا آخرت نروان دروانی دا عذاب او دا تنعیم اس بات سے دیتا عذاب برزخیو پیلش او دیتا عذاب سے قبر وطن ملش او دا تنعیم تا تنعیم برزخیو پیلش او دیتا تنعیم فی القبر او ملش دا ذات ثابتی گی او دکا عذاب او تنعیم دا تقاضا دا حیات کئی دا وصرا وصرا تینا حیاتم ثابتی سو حدیث مبارک دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دو قبروں باندھ کے وقال انهما لیعذبان وی فرمائے دے دوڑ تو عذاب ور کولیش وما یعذبان فی کبیر او دیتا سپلوی شے کی عذاب نشی ور کولے دلوی شینا مراد دارے چطہ دائی پرزینٹ کی داکار ورکو دے دے او کی نفسی لگوی جرم دے کنائی کبیر دا وما جو آز زبان ایسی کبیرن ایسی کبیرن فی زعنی ہما دائی پرزینٹ کی دا لوی گناہ ندے پر نفس الامر کی لوی گناہ دے پتہ تی دائی تک عذاب ورکو دے یا دا کبیر نا مراد مشکل لے وما جو آز زبان ایسی کبیرن او دیتا عذاب نشی ورکولے فی کبیر پر یو مشکل کار کی چی دا غیر اجتناب بران ذکر دا چغلائن اجتناب آسان ہے دا وڑو پر دستاز کنا اجتناب آسان ہے اجتناب کنا آسان ہے سکران نلے او دی اجتناب نلے کڑے او پا نفس الامر کی ایک کبیر دا تو دیتا کی سزا ملے گی دیاور پسی نبی کریم علیہ السلام تفصیل بیان اما احدهما فکان لا یستطیر من البول فدید وارو کسانو کی یو داتیو کی اغبا دا بولنا زان نبچ کولو دا بخاری پر روایت کی لا یستطیرو دے دا مسلم پر روایت کی لا یستنجیو دے لا یستنجیو من البول زان پر نبچ کو دا بولنا و اما الاخر او ہر قبل لے فکان یمشی بن نمیمہ دا بچو غلی بولا او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولگید ثم اخذ الجریدتا رطبتا بیا نبی کریم علیہ السلام یوشنا لخت را واغستلا فشقها بنصفین اغای پمیز بانے ما تکلا دو ہی سیکلے ثم غرز فی کل قبر او بیا پا ہر قبر کی داغی یو حیسا اغا خخکلا روایت متفق علیہ دے مشکات صفحہ 43 جلد 1 او بخاری شریف صفحہ 35 جلد 1 مسلم صفحہ 141 جلد 1 نورم ڈیرو کتابوں نے ذکر کر دے روایت تو سند پہ اعتبار سره برابر دے سو خبر اب کی نشتہ دے او عذاب تینا صراحتن ثابتی گی انہما لیعذبان عذاب فی القبر تینا پر طریقے دے عبارت النص پانی ثابت تے او عذاب اغفت عذاب حیات کے جمال ماہت عذاب متصور نہ دے دا سفر چی بالکل دروغ تعلق نہیں دے بدن سرا پر منزلہ دا گردی او دلوگی او اغیت عذاب وقولیش دغه صفصفه ده نو عذاب هغه تقاضا ده حیات کوي نو په طریقې د اقتضا النفس نه حیات ثابتېږي او په اصولو کښې مونږ ورته تاسو وایو صحیح طرق د استدلال دغه څلور دي عبارت النفس اشارة النفس دلالة النفس او اقتضا النفس یو شی ترنه ثابت شوی په طریقې د عبارة النفس عذاب دے اور بل شے دن ثابت شے حیات تو طریقے دے اقتضاء النفس پانے اور وہ سرا وجہ ام ذکر کوا چلا ہولی لگا دا دو گناہوں میں اجتناب ہوں یو دا وڑو بولا نظام ساتل ہوں اور دے بلکت دبا چغلی بولا تو چغلے نے اجتناب ہوں اور بلا فی نظام اثر ثابت شکرہ کیا عذاب کو بدا قبر کیوں ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاخرا وارث کرا اگر ما تکلا یو حصے پہ یو قبر کی خطا کلا لغے نہ پاس خطا کلا او بل حصے دا بل قبر دا پاس خطا کلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ دا غدوار ٹکڑی اگر سجین تے نہ ویوری پدا ختم کر کی چلائی کم قبر نو نذکا قبور باندھی دا غدوار لفظ دا ورکی اغه تخې کړل نو د دې وجنا دا خبره کول چې په دې قبر کې هیڅ شی نشته دی ثواب هغه په لیین کې ملاوي او سزا هغه په تجین کې ملاوي دا خبره خلاف تحقیق ده ځین ته مراله ده او روایت د سنت په اعتبار سره برابر دی منګل په روایت نه دی جعلی روایت نه دی ضعیف روایت نه دی بالکل پکی ٹکی روایت سے اور دا احیات فضلاؤ کو دا مسئلے مطابق دا غی مطابق دا پراپیگن لکول جیدے دا پارا سے دلیل نشتے دے بے بنیاد نظریہ دا من گڑت نظریہ دا دا قرآن سنت نا خلاف نظریہ دا دا پراپیگن دا دے جائے دیکھا دا حدیثی پاک براہ راست دا احیات فضلاؤ کو دا نظریہ ترجمانی کے بل روایت دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ روایت ہے وہی منگا دا رضی کریم علیہ السلام و سلام سرا دا بنو نجار پہ یو باپ کی ناس ہوں دا نبی کریم علیہ السلام و سلام سرا ہوں في حائط لبن النجار على بغلة له نبي كريم عليه الصلاة والسلام فقبل قشر بانه ونحن معه او منك نبي كريم عليه الصلاة والسلام سرد شناسا فا قشر لتشلو اهي مصلح روكا فقادت تلقيه قریب واچنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ار تو پڑے وے را ور بولے تک تو کو نکل مستی شروع کر او جو کتے کو واذا اخبر سته او خمسه ها غزا کی شپت یا پنځه قبرونو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کو من یعرفو اصحاب هذه الاقبر دی قبرونو وارث کو پیجن یعنی پتا تو کہ سوک دے پہچان والے چلے پتہ ہی بتا چلا دے چار قبر نہیں لبا یو سنوی چیار سلا دے پہ جانا نبی علیہ السلام سے تپوس کرو فمتا ماتو دے کل امر دی جنہیں پا زمانہ دے شرک امر دی اور پا زمانہ دے اسلام دی نا ہو تبی فی شرکی دے پا غدور دے شرک امر دی جنہیں شرک غلبہ وار دے کفر غلبہ وار نبی کریم علیہ السلام پا دا موقع بانے ارشاد فرمائے دے انہا دے ہی امتا جیسا کہ دا امت چلے تو امت امراض مکلف امت چلے دا مکلف امت چلے تو بطلا کی قبوری ہا تو دی امتحان کو لیشی پا قبرنو کی تو دی امتحان کو لیشی پا قبرنو کی اور دی ارشاد فرمائے فلولا اللہ صدا بنو کدا خطر نبے تاسو بیا مړی نه دفن کوئ د مړو دفن کول به ترک کوئ لدعوت الله ما به سوال کړو الله تعالی ته ان یسمعکم من عذاب القبر چې تاسو ته اورولی به عذاب قبر تاسو ته اورولی به عذاب قبر الذي اسمع منه چې کوم عذاب قبر زه اورم دا روایت مشکات کے مشترے صفحہ 25 جن 1 اور مسلم کے مشترے صفحہ 386 جن 2 روایت تو مسلم نے دا سند پہ اعتبار سر برابر دے سو خبر اثر پر گنیش کرے اور تو مسائل دینا صراحتن ارسالی تھی یو خو دغه چې دغه د ځمکې دغه قبرونو ته قبرونه وګړي و اذ اقبر سته او خمسه شپږ یا پنځه قبرونه د چې کوم قبرونه په دغه ځمکې کې کنستلې شو موجود وو نو هغه قبرونه ترېنه مراد دي ځکه د نبی کریم علیه السلام والسلام خاطرې چې مستي شروع کړه نو دغه ځای کې وه دا غیدا عذاب قبر مشاہدے کرے وہ دا قبر حدیث پاک کے راضی انسانان اور پریان پہ لکوئی گی باقی بہائم وغیرہ پہ کوئی گی چونکہ اغیتا دا عذاب قبر احساس کچھو کہ دا قبرون ہوا رہتا عذاب ور کے لئے دا کچھر تا با سیدہ احساس کچھو نو پا دغا قبر کی عذاب موجود پا ارض مفکورہ کی پا دکا مدفن ارضی کی وزا عذاب ورکی دا نو پا دے مدفن ارضی کی کسوک دا عذاب قبر کائلی دا اقیدہ و نظریہ تو قرآن سنت نا خلاف نگا بلکہ دا جعینی دا احادیثنا مصطفیٰ دا دا صحیح احادیثنا مصطفیٰ دا او بل دا کی عذاب اگر تقاضا دا سکے اگر تقاضا دا حیات سکے دا حیات سے نہ ام معلوم ہے عذاب سے نہ ام معلوم ہے اور بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ہو کہ دے یہ خلق دا بار ابتلاء ثابت ہے دا مکلف دا بار ابتلاء ثابت ہے ابتلاء سے القبر دا احوال دا قبر نہ دا قبر احوال اغتیری دا مومنان دا بار دا اغیش یا نشان دا کفار دا بار دا مشرکین دا بار دا فساق دا بار دا اہل بدعت دا پارا دا غی شایا نشان دا متکلمین و حضراتو دا غی بعضی اقوال شرعی فکر بر دم اللہ علی قرآن رحمت اللہ علی صفحہ 201 عبارت تک شرعی فکر بر دور تقریباً دا خبره په ګڼو کتابونو کې تاسو ته ملاویلی شي، په شرح مسلم کې ملاویلی شي، د امام نووي رحمه الله او دارنګه د علامه اهلی رحمت الله علیه شرحه د بخاري ابن القاری کې ملاویلی شي، او دارنګه فتح القدیر د هدایي شرحه پای کې مشتري، او دا حافظ ابن قیم رحمه الله کتاب کتاب روح کیوں شرح، مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھی دی وَيُوَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نوع حیات فی القبر قدر ما یتألم و یتلذذ، دا اہل حق حضراتو پلی خبر باندی اتفاق تے، یعنی اجماع دا کہ اللہ جل جلالہو پا میت کی و قبر کی یو نوع حیات پیدا کی، یو قسم حیات پیدا کی، برزخی حیات و قبر کی دمر مقدار کی، ما لم یتألم و ما یتألم و یتلذذ، چې دې پاغي باندې تکلیف محسوس ای او دې پاغي باندې لذت محسوس ای. کچرتا د معذبینو د کبیری نه چې دې په الم او درد ته محسوس ای، او که د منعمینو د کبیری نه چې دې په احساس د نعمت او د تلذذ کوي. دومره حیات باندې اتفاق او اجماع د علماو ده. نو د دې وجنا دې نظریې ته منګڼت نظریه ویل او دې ته بې بنیاد نظریه ویل دا ټیک نه دي. دا حدیث مبارکونه هم ثابته ده روان دي کېږي، او په دې باندې اجماع او اتفاق، اجماع حجت شرعي دی. او شرع عقیدۃ الطحاوی پای کې تقریبا شته دی، پای کې اتفاق را نقل کړی دی، صفحه نمبر 303. دغه د اګرېس الحنفي والا دغه شرح دی. عقیدۃ الطحاوی د هغې ډېر بهترین بهترین ګروپ موجود دي نور، او عام طور دغه څه لیکي او پای کې هم ذکر ده، او په دې کې چې کمی کمزوري خبرې دي بعضې داسې دي په دغه شرح کې یو متن دی د امام طحاوی، هغه خو بهرحال صحیح متن دی، او د شارح بعضې مسائل داسې دي چې هغه د جمهور اهل حق حضراتو نه خلاف دي. ما خپل یو زور کې هغه مې ټولې انډرلاین کړې دي هغه مسائل چې په دې باندې څه کار وشي. بس اللہ جزائے خیر ورکی موسی سجاد علیہ جانی سے دا آغا لکت میں دولی دل پتریان دی تھر تھا دا آغا رسالہ و سرزام سروالی کہ دا دا کہ شرع اقائد شرع حقید تو بحالی دا غیم مطالعہ کوئی دا آغا رسالہ و سرگوئی دا کہ چی دا آغا کم نظریات آغا دا جمہور آلیات حضرات و نخلاف تھی تو سرائی پر گیدازی ہنا متاثر کی دا پائے کم ورکر دی وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا. ده نفس مراد روحه. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا. عذاب القبر ده روح او ده بدن ده دوارو ده پار ده. باتفاق اهل السنة والجماعة. فاتفاق او فاجماع اهل السنة والجماعة بانه. او پاتې شو. دا خبره چې دا د جسد مثالی لپاره نازا روح او د بدن لپاره او چې کوم بدن هغه اصل بدن دی نو هغه اصل بدن ته آزاد ملایږي. مثالی بدن چې دی نو د هغې د اثبات دلایل هغه څه داسې مضبوط دلایل نه وي چې د هغې په بنیاد باندې د بدن اصلي نه حضور شي جسدی مثالی ته. چې کوم روایات ذکر کولی شي تو یوري خضر واره چې دا هغه جسدی برزخي دی جسدی مثالی دی نو پای باندې استدلال نه دي کېږي او د دې نه علاوه کشف دی نو کشف د عقایدو په باب کې کار نه کوي. جسدی مثالی والا قول دا د حضرات صوفیه کرامو او دا غي د مسلې بنیاد په کشف باندې دی او کشف هغه د عقایدو په باب کې دلیل نه دی د مسایل په باب کې از ځوان نشي دی نو په دې بنیاد باندې د عقیدې بنیاد هغه په دغه کشف باندې نشي کېښودی. ځکه که تو یوې خضر واله حدیث شي چې د شهداو ارواح هغه د شنو مرغانو په ججونو کې د دا هغوی مطالق د عامو متکلمینو حضراتو د محدثینو حضراتو قول دا نه دی چې دا د هغې جسدي مثالي دی. جسدي مثالي ته نشانه دی اغوستی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کتاب الروح کی اور شیخ سرفرازان صفدر سے رحمہ اللہ تسکین الصدور کے عمرہ نقل کری چدائے مراکیو بھی نو مرکب کو جسد نہیں کرنے سڑے پر از بانی سوئی نو خدا نے چکے چلا تو سڑی دے پارے جسد ہی نکالی دے نو خدا مرکب دے دائے مراکیو بھی دادو شہداؤ جزونه دی جزونه دی پکې ناست دی لکه څرنګه انسان په بس کې ناست دی په موټر کې ناست دی د دا د شهداو د ارواحو لپاره جهازونه دي دی مراکب دي. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اچھا مثالیه نو دا اجساد مثالیه نه دي او که عین زور ولګولی شي چې دا اجساد مثالیه دي نو بیا جسد مثالی هغه مماثل پکار دی د بدن اصلي سره ځکه مثالی ورته وایي د دې وجنه چې هغه د بدن سره د بدن په شان او هغه د شکلي تیوري شکلي تیوري نه شکلي تیوري دا جسد مثالی د انسان لپاره نشي کېدی استدلال پرې ناکام دی. بلکہ الٹا زیادہ اشکال بن رہا ہے شہداء و شہداء اعزاز دے اور قضاء و شہداء بیا توہین دے. ولقد کرمنا بنی آدم انسان تعالیٰ جب جرل اعزاز ور کر دے اور ذرا چانتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسانی ڈانچے تیرا نظر معزز دا اودا اشرف دا ندا د شهدا او حضرات څنګه اکرام شو اعزاز شو چې د شکلي انسانی نه شکل تیوري ته راغی اعزاز نه د شکلي انسانی نه شکل تیوري ته راغی. نو په دې بنیاد باندې د محققینو محدثینو حضراتو د اغې قول دغه دی چې دا مراکب دي دا اجسادي مثالیه نه دي دا مراکب دي دا اجسادي مثالیه نه دي. نو دغه اجساد مثالیه والا خبره دا څه تحقیقي نه ده د صوفیه کرامو حضراتو قول بلکې امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ خو تر دې پورې لیکلي دي کچرتا دا ارواحو دا خلو ابدانو اصلیو سرا دا تعلق نشو پریش چه دا اصلی ابدانو دا کنسری ابدانو سرا تعلق نشتره او دا ارواحو تعلق اغا صرف او صرف دا اجساد مثالیو سره ده ناغی جانی کلی دی دا دا شیو امامیو نگلیه ده او دا صوفیه کرامو نگلیه بطلا اغای فعالت مثال که دا بدنی مثالی سره هم دا تعلق قائل دی ولیکن دا بدنی اصلی سره دا تعلق نشی اغای نکه نبیه بلیش تره دا دیا اهل سنه و جماعت نو دا بدنی اصلی سره د تعلق نفی نه کول او دې سره سره د بدن مثالی سره تعلق بیا صحیح بیا ګونډی شته دی خو که د بدن اصلي نه بالکل نفی وکړی شي د تعلق او ضرور د تعلق د هغې منلي صرف او صرف د جسدي مثالی سره نو په قول د امام قالوسي رحمة الله علیه دغه بیا د امامیو شیو نظریه ده د دې وجنه دا عقایدو چې څومره کتابونه دي او په یو فن کې هم د هغه فن چې کوم اهل علم حضرات دي ماهرین حضرات دي د هغې قول له اعتبار دي د دو صوفیه کرامو حضراتو قول معتبر دی په تصوف کې د فقهاو حضراتو قول هغه معتبر په څه کې فقهي مسایل کې د شارحین د حدیث د محدثینو قول هغه معتبر په څه کې په شرح د احادیثو کې د مفسرین او حضراتو قول معتبر په څه کې په باب د تفسیر کې نظر کشان دي د عقایدو په باب کې د متکلمینو حضراتو قول له اعتبار وي تو ټول خبره خو نه د متکلمینو حضراتو قول له اعتبار د علم کلام په کتابونو کې د جسدي مثالی تجویز نشته دی هغه د ذراتو د بدن د پاره تقسیم دی امام رازی رحمت الله علیه چې هغه متکلم انسان دی لا اغبارها فتفسير كبير كده جريدي والجنية ليست بشرط عند اهل السنة والجماعة جنية اي بارا جريش شدا باري كم فتك كهرت دي دا اهل السنة والجماعة فنسباني دا شرط ندي دا عذاب دفار او دا ثواب دفار كبدن سعي او سالم وي دا ام سر دروف تعلق تي عذاب او ثواب دفار ملا بريش او كدا بدن زري زري شو او بورا بورا شو نو اوم دې سره ضرور تعلق وي او الله تعالی په عذاب باندې قادر دی او ځان کې په هغه نعمت ورکولو باندې قادر دی د دکا بدن کا دکا ذراتو ته احساس په ثواب او د عذاب په وخت کې او اجزای اصلیه د بدن سره ختمي دي نه دا اجزا ولا خبره د علم کلام په کتابونو کې موجوده ده د ذراتو دا خبره دا ولیکئ کچرتا د متکلمینو حضراتو دغه رایې د جسدي مثالی دا خو یو آسان صورت و بس په آسان به ځان خلاصو ها ابن حجر په فتح الباری کې ورته د کل بدن سره زیاده بازی حصی د بدن سره دروغ تعلق وي دومره تعلق چې دی پرې د ثواب او د عذاب احساس کولی شي په لنډه باندې ابن حجر ځان خلاصو وایي چې بای دا بدن پر ختم شي جسدی مثالی دے جسدی مثالی سے ضرور تعلق قائم شو علامہ تصادانی فاسان آبا دے دے انزام خلاص ہو لے شو یہ بس دغا بدن کو دوگی نہیں دے فازار کی شریکی دل دل دے بزائی بادی متبادل بدن اگا ملاوشی جسدی برزخی یا جسدی مثالی ضرور تعلق داری قائم وچی دو متکلمین و حضرات حکم قابل اعتماد کی دابو نہیں نپائے کی کل بدن بازی حصہ دا بدن ذرات اصلیہ اجزائی اصلیہ دا تاس مندے شئی او جسد مثالی اغفر کے نمی لائی حالانکہ دائیو انتہی آسان صورت دو دو دا غم متکلیدین و حضرات و پولیس بانیوں دا کفل بدن اصلی بدن کو کل بدنی کسی حصہ دا دی بدنی کو پا ازاد کی حروف سر دا شرکت اغزور ملے سیانت ہمارا خبر مدغه نمجه ته باطرا د اړیا حضرات روان دیه د قران او د سنت نه محفوظ ده او اجماع د امت هم پدې باندې ده او کرین قیاس هم دغه خبره ده ذکر کړه د مثال کې ده نو هغه کلمه نه ده ویلې د کلمې په بنیاد باندې هغه اعمال نه کړی د دین لپاره هغه څه تکلیف نه دی اوچت کړی او په صورت کې دیګر په کافر او مشرکی نو کفر او شرک د جسدي مثال نه کړی او انبیاو ته دعا ته اهل حق ته تکلیفونه د جسدي مثال نه دی ورسول نه زیاده مؤمن ته شراحت مې راځي چې د هغه جسدي مثال ته ملاوي چې کم بدن مست کړل کم بدن تلاوت کړل کم بدن تهجد کړل کم بدن جهاد فی سبیل الله کړل کم بدن د خدای د دین لپاره مشقتونه او ستړي برداشت کړل نه هغه ته هیڅ نه ملاوي او جسدي مثال کې هیڅ نه کړل ټول نعمتونه هغه ته ملاوي برزخی دور کې چې په قیامت کې هغه حضرات هم قائل دي چې خپل بدن ته ملاوي او په دې برزخی دور کې وقفه پکې راغله دې محروم پاتې شه د نعمتونو نه دا عقل تقاضا هم راځي دا ټیک نه ده او کم بدن چې ټول عمر کفر کړی ټول عمر شرک کړی ټول عمر ګناهونه کړی دي ټول عمر د فسق او فجور اختیار کړی بدعات او خرافات اختیار کړی هغه بدن ته هیڅ نه ملایي دا یو په ځای باندې جسد مثالی ته سزا نه لري چاري ګناه نه کړی نه کفر کړی نه شرک کړی نه بدعت کړی نه خرافات اختیار کړی نه ګناهونه کړی نه هغه بدن بدنی مثالی ته ټول ارث ملایي دا اصل څخه ځان دا چې دا خبره کوي چې اسمن نه دا نه بیا دا نه د آیتونو نه خلاف ده نه د احادیثونو نه خلاف ده نه د اجماع امت نه خلاف ده او نه د قیاس او د عقل نه خلاف ده بلکې د ټول سره موافق ده نور په مسله باندې تفصیلي کتابونه موجود دي بیا مزید مطالعه دغې پکار ده ورپسې ذکر د وقایعو پنځم ځل باندې د تفریفي اخروي په ذکر کې ألم تر إلى الذين آياتان كتلي آكسان تار بدلوا نعمة الله تخي بدل كده نعمة الله ترى كفرا فكفر ترى يعني نا شكري كده ده نعمة نمرات نعمة الإسلام ده نعمة نمرات نعمة التوحيد ده بدل كده ده فنا شكري باني نشير كي كده وأحلوا قومهم أو دينا ذكرده قوم فلرا دار البواري أغفور ذا هلاكتا وقفلهم هلاكتا ورغلي أو قصب خلق باني تدا محنت کرده أغيب هلاكتا ورداتل کرده ذا دار البوار نصمرات ده جهنم تنا بدل وأحلوا قومهم أو ذي رسول لي أو قوم فلرا دار القواري قول دارا كتا جهنما جهنم دي يسلونها يسلونها طيب داخلي قديسا وبس القرار أو ناكار سيد القرار دي وبس موضع القرار ناكار سيد القرار دي والبسيط جعلوا عطف حف أحلوا باني وأحلوا قومهم دار البوار وجعلوا لله أندادا جهنم ته ولي ورسول دي ځکه شرک کړل او په شرک کې نور مبتلا کړل وجعلوا لله دي برزول دي د الله تعالی د پاره اندادا شریکان ليذلوا عن سبيله دې د پاره چې گمراه کې خلق لرا د دین د الله تعالی دا قل هو يا پیغمبر علیہ السلام تو تا تمتعون فحاصل کی تاسو سید دنیا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ فَبِئْسَ مَصِيرُكُمْ وَبِئْسَ إِلَى النَّارِ أُولَئِكَ سَوْفَ آخِرُنَا كَانَ هَذَا جَهَنَّمُ لَا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ تَفْرِيفِ أُخْرَوِي شُو نُورَفَسِي لَذَفِ الْعَذَابِ صَفَارَ دوسری چیز ذکر گئی یو دا چې د شرک نظام په واسطه بچ گئی او بل دا چې احسان کوي د مخلوق سره قل هو ای پیغمبر علیه السلام علی عبادی بندگان زما تا الذین بندگان تا آمنو ایمان راوړل دي یقیم الصلاة دیدی کائی نیموز درا وینفقو او انفاق کئی مما داسنا رزقناهم چی منور کردی دویتا سرلن پپٹا باندی وعلانیتا او پکار باندی من قبل رواندی دینا ایات یومن کی راشدی تدا ترک لا بلعن فی جنبی سلین دین باغی تی ولا خلاف او نروسی نظر کارنا بکی تو فائدہ نوار کئی بلکہ دا ایمان او نیک اعمال او انفاق کی سبیل اللہ کی احسان مال مخلوق تے ذوق کی فائدہ ورکئی دے سر با اللہ تعالی نجات ورکئی ورپسے بل دلیلات کی تفسیری ونسل شرک پر تصرف بانی اللہ الذی اللہ تعالی اغزاق سے خلق السماوات والارض چه پیدا کردی آسمانونا او زمکا و انزل من السمائی او نازل کردی اللہ تعالی من السمائی دی جانب دا آسمان ناما انخوب فا اخرج بهی من السمراتی پس رایی کدی اللہ تعالی فلیبانی میوی رزقا لکم رزقا صدفارا و سخر لکم الفلکا او تابی کردی اللہ صدفارا کشتای لرا فلک جملا وسخر لكم اوتاد يجري تاسل بارا الفلك تشتولرا لتجري في البحر دير بارا تشريغي في سمندر كي بأمره بوكم دالا تراباني نتدكى تشتو او دجيازنا قواتنا باني باقادا بين لقوامي تجارت كل شيء ليو ملتنا بل ملتا بل ملتا بل ملتا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ او تابی کردی اللہ تعالی ان انہارا نهرنا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ تابی کردی اللہ تعالی ساتھ لفارا نور درا وَالْقَمَرَ او سکمہ لرا دائمانی ہمیشہ ہمیشہ دائمانی فی الحرکتی چلی دائم دی پا حرکت کی او پایت انتفان رجی د دوام امراض تر دنیا پوری تر سو پوری دنیا کائی نہیں ندائی کو امدر کا شانتی چھلی بھی اور چکر اللہ در تجرلو تو دنیا در ختمی دو ارادو کی نزیہ در ایک حرکت کو ختم شی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ او تَعْدِي قِرِدَ اللَّكَ رَسْتَ عُدُفَارَ اللَّيْلَ شْفِيلَ رَا وَالنَّهَارَ او رَزِلَ رَا د تفسیر او د تاریخونو نه مراد کړي الله تعالی کشتای تاسو تعلیم کړی دي نهرونه تاسو تعلیم کړی دي نور تاسو تعلیم کړی دي سپومه تعلیم کړی دا رضی تعلیم کړی دا شپه تعلیم کړی دا د تاریخونو دا معنا نه چې د دې اختیار تاسو له درکړه دي چې تاسو غواړئ چې شپه نو شپه او چې تاسو غواړئ نو ورځ نو ورځ لکه دا په مشاهدین خلاف او تاسو وایئ چې نور درو کیږي نو نور درو کیږي او چې تاسو وایئ چې نسب مایل درو کیږي نسب مایل درو کیږي دا په بالکل د مشاهدین خلاف د دې نه څه مقصد دی د دې نه مقصد دی په فائدہ کې لګول د فائدې په اعتبار سره تاسو تعالی کړی فائدہ دی هغه څه نده کشتو نا تاسو فائدہ اخلی تجارتو نا پی کوئی سفرو نا پی کوئی پتنون سامادو نا اغاقو کی اوڑای راڑای دیو زین بل زین او نهرو نا و سمندرو نا و سیدو نا خدای پاس تاسو تا دیگری دی دا غی په اوبو باندې هغه زراعت کوي کر کر ونده کوي او بخور کې کوي او لیمونه کې نه جوړوي اډین د پاسنګ کې وي وسخر لكم الانهار دا تفسیر دی لیمونه به جوړوي او نور یې لته دی کړل دی ثم یې لته دی کړل دا نور څه फायदा کوي نو کنور نو دا ټول دګي دبا زیړ دیل وو کر کر ونده هغه باندې کېده دنور کو بنیاد پانی یہی تعریف والا عمل کی دا اللہ تعالیٰ تعریف کرے او اس کو سرا سارے انرجائز کرا بلا کے سجنا و شروع ہر جائے پر جائے پانی کی کمنا دا غور کرے اشتہارات ور کرے گنا ترغیبا کہ بس دبیزائی سے کم لوٹ شیرے گئے دا یہ قائم مقام سارت انرجی دا ٹولی فائدی یہ خان دا پا تذکیر کرے گئے او دا د کومه فائدې د شپې فائدې شو درې فائدې شو د تفسیر نه مراد د فائدو په اعتبار سره تفسیر دی فائدې د تاسو وکړي د تصرف په اعتبار سره چې په کنټرول تاسو کې تصرف خدای له طرفه حواله یو دبر الامر دا هر یو شی تنظیم خدای په خپل کې وآتاكم او دلدردی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ من کل ما دہر حاصلہ سألتمو چتاکو سوال کوئی داغی من کل ما سألتمو ہو اے من کل ما احتجتمو ہو چتاکو ضرورت اقیدہ چتاکو ضرورت دور چیزونا اللہ جلدی جلالہو اغتاکو دکھنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَثِيرَةً فَشَمِيرَ نِعْمَتُنَا لَا تَرَى لَا تُحْصُوهَا تَعْدُونَ شَيْءَ مِنَ الْأَغْيَارِ إِنَّ الْإِنْسَانَ بِشَكَا إِنْسَانٌ لَّظَلُومٌ بِغَضَبٍ لِكَفَّارٍ أَوْ غَيْرِ نَاشِكُرَ لَهُ الإنسان المراد إنسان كافر إنسان كافر إنسان مشرك ذا ظالم له أو ذا لا شكر له ورثتی دلیل نقلی تفصیلی واقعہ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَوَقْتِ جُوِ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام رَبِّ اَرَبَ زُمَا اِجَالْ هَاكَ الْبَرَدَ اُبْرْدِ دِخَارْ لَا مَكِي مُكَرَّمِ لَا آمِنًا ذَا أَمْنِن فَاِذْ لِكَ ذَالِ آمن زا امن فر امن او یا وانه د ویلو مې صيغه د استفهام په معنا د مفعول باندې راځي نو امن په معنا مأمون اجعل هذا البلد امنا اي مأمونا فر امن یو ګرځي وجنبني او حفاظتك زما وبنيا او زامن زما ان نعبد الاصنام دي عبادت بوتانونا ان سرد ما بعدنا مؤولك ومستر ماني وجنبني وبنيا عن عبادت الاصنام بچ کے مارا را غریب اسا کے مارا را او زامن زما را دي عبادت بوتانونا شد بوتان عبادت تا نزیم ورن کور خدر کے نار ولی زکریر خلق دې بوتان دراته خبر او کوم راهي کې پراتي رب دې رب تما انهن بشک دا بوتان دې اصلن کثیرن دې ګمرا کړی دې ډیر لرا مننا چې د خلقونه دې ازال نسبت کې الله تعالی تر دې نو خلقن دې او د اسلام نسبت کې بوتانو تر دي نو تسببان دې سبب دي د خلقو د ګمراهۍ دوه لپاره ذریعہ دي د ځان نسبت تسببان او د خلقو مرتبه کې حاجی او مجل د الله جل جلاله دی ومن تبعني اعتى بتابداري اخرى سما فانه مني فبشكا دي زمان دي فانه مني فانه من اتباعي دادت اتباع زمان ومن اعطاني اعتى بتابداري اخرى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَبِشَكَا تَبَخُنْ كَي مِهْرَبَانِ رَبَّنَا اِرَبَ زَمَنْغَا إِنِّي أَسْكَنْتُ بِشَكَا مَا بِخُدِدِي مِنْ ذُرِّيَّتِي دَ أَوْلَاد زَمَانَ بِوَادٍ فَيَوْ مَيْدَانِ أَسْكَنَ يُسْكِنُ إِسْكَان سُوْقْ فَيَوْ ذَكِ رِحَيْ فَهِيرْ بَزُولْ سوق په یو ځای کې اصول نو ما اصولی دي ما استوګن کړی دي من ذریتي د اولاد زمانه بیوادن په داسې میدان کې غیر دي زرغن چنه دی هغه فصل والا بالکل بے آب و غیاد دی تش میدان دی دشت دا میره ده عند بيتك المحرم فخواد كور معززتاكي ربنا اي رب زمنا ليقيم الصلاة زيد فارات دي كايكي مزدرا فجعل أفقدة من الناسين فتقو الزواج جنز خلقلرا تهوي إليهم سبيل إليهم كما يلهيجا لديك راسلت داري لديك المين داري ورزقهم اول کی دویتا من الثمرات دمیونا لعلهم یذکرون دید پارا چلی شکر باتی ندال ابراہیم علیہ السلام او دعا گانی اللہ جب جلالہ قبولی کی دیدی دی دنیا دا اما او دا کمانا میوی شوی قسم قسم سیزون شو اغا آغا بیت اللہ شریف او دا بیت اللہ شریف پکرم کی دیدی بلکہ پہرنین کی موجودی ذکر حدیث پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کے پار دعا کی ہوا حضرت حرم کے مدینے کے پار دعا کو دوڑا دعا گانے اللہ تعالی قبول کری ربنا اے رب زمانگا انک تعلم بے شک تو ہوئے گی ما فعلت بعدی نفی چپٹوئے منگا وما نعلن او فعلت بعدی جسر گندوئے منگا سرائر باندې او په ظاهر باندې بس خبردار ځان هیڅ شي پټ نه لري عالم الغیب ذات باری تعالی د ابراهیم علیه السلام دا نظر یو و ما یفع علی الله او نه پټیږي په الله تعالی باندې نشه ان هیڅ شي فل ارض نه پزمکتی ولا فی السما او نه په اسمان کې دا یا یت کی اخاری الہی روان دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خبره ورته دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خبره په ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره وکړه ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن نو الله جل جلاله دا دی تعین او خبره وکړه الله تعالی دې سره کی چې صرف تاسو په او تاسو کارنا د ځمکې او د اسمان هیڅ شی په خپل پټ نه لري لذا على سبيل الترتيب او يا دام دو ابراهيم عليه السلام خبره لا على سبيل الترتيب خبره كده اولي انك تعلم ما تصيب وما نعلم جنم تفطر من تذكر كم يا الله باي خبري لو تصيب وما يفع الله من شيء في الارض ولا في السماء ذاك العله لما قبل الدبار زمنګ اخفاء او زمنګ اعلان د الله تعالی د پټ نه ویلي هغه باندې د ځمکې او د اسمان کې څه شی نه پټیږي او بیا الله تعالی ته سوال وکړو کله پاک مال اولاد راکړي الله جل جلاله ول اولاد ور ګوډاوالي کې ول اولاد ور په ګوډاوالي کې اولاد ور کول دا د الله جل جلاله شان دی الله کولی شي الحمد لله ساری شاهد ته الله تعالی را الذي اعلى ترى وهب لي كراي كمال را على الكبر سرد بلاوالنا اسماعيل اسماعيل عليه السلام واسحاق او اسحاق عليه السلام اول يوم نعمت جابل نعمت على كمال هذا معارف مع الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي بيس كربما د سميع الدعاء خامخا اوريدن کے دبلنے دے اللہ جل جلالہ بلنا او دعا او دی او دا اوريدون صرف او صرف اوريدن لبی مراد بلکہ اجابت مراد دے دعا قبلی ان ربي لمجيب الدعاء زمارت قبل ان کے دعا دے دعا قبلی زما دعا قبول کلا او په دې پیرانا سره چې الله تعالی یو دینه دو زامن ناکل قرات تجعلنی اے رب زما اوگرده مال را مقیم الصلاة قائم انکه دمونز ومن ذریتی او دا اولاد زمانا ومن ذریتی او دا اولاد زمانا سوکو مقیمین الصلاتی کہ آئی قائمون کی مزدرہ یا مقیم الصلاتی کہ قائمون کی مزدرہ جہاں تو مجھ احتمام کر اور ربنا اے رب زمنگا و تقبل دعا قبلتی دعا زمان دعا دی ربنا اغفر لي اے رب زمان بخنو کی ماتا ولوالدی او مور او پلار زماتا وللمؤمنين او مؤمنان تا يوم يقوم الحساب بارت کے سکار کی حساب نبلار کو مشرک و نبلار دفار دعا سنگا اکلا حالانکہ مشرک دفار دعا کو ناجائز دا نیادا کہ دا والدین نمراد والدین قریبے ندی بلکہ لڑی مور افراد کہ پس سابقہ سلسلہ کی کم مسلمانان پیشی ہوئی زغد ابراہیم علیہ السلام پنصر نامہ کے اغاکول باباگان اور گھولی نیاگان مجھلک اور مجھلکان انہیں بھی نبس ہر ہر نکو او ہر ہر نیات نا مراد ہے کہ مسلمانان او یات نا بالکل بیزی اغا بعید نکو او نیات نا مراد بھی آدم علیہ السلام او ہوا بھی شاہ یقیناً مسلمانان او یات نا دا خپل مور او پلار مراد بھی پر مور او پلار او دا دعای کرده دا پا آغا وقتی چلا دا آغای دا ایمان نی یاس نو پیدا شوی فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبر رہنے تے کلا و ترا پتا نو لگی دے جزما پا دی مور او پلار بانی بہت جباریت ندے لگی دے نسوال پہ لکو کہ اللہ مغفرت کو توکے یعنی توفیق دی ایمان متور کے توفیق دی ایمان متور کے کہ ایمان کو تبلاو کہ مغفرت تو مغفرت اہل بہو گلی نو دا دعا دی ایمان دا پاکی کرتی یا اللہ بخنے ہوتے یعنی ایمان متور کے دیکھا کہ ایمان ہی مغفرت کی رش اور کہ ایمان ہی یا مغفرت کی صدق ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور چکل پتہ ہوتا ہو لگی دا کہ مہر تو جباریت پہ لگی دلے نبیہ پہ اولا سوال نہ کو نو دا دعا محمول دا فقبل الیاس پانے چلا ابراہیم علیہ السلام دا غیب ایمان دا رارونا مائن سشوے نو امید او توقعی وار کہ اللہ بزید ہدایت ورکی اور دور پتاریس کو سر ڈیٹ نہیں دلی کرے چلا دل کل ابراہیم علیہ السلام پاکر وقت دعا کرے فائد کو سر ڈیٹ نہیں کرے بس الله دې لګرلو د ابراهيم عليه السلام او دواګانې ترکړي سبه یو وخت کړي سبه بل وخت کړي سبه بل وخت کړي او د دوا سره تعلقونه نه ورکړي لیکن دا هغه وخت دوا ده چې دا پلار یې یا مشرک مړو او یا زموږ د جبرائیل څنګه دا غنا باندې کړی هیڅ کال به اړه راځي په تاریخ په آیت څو سره ډېر څه دی کړی دا محمول له هغه دور باندې چې هغه قبل الیاس ورپسې بیا ذکر د وکایو پشپغم کرت باندې د تفویضی اوخروی په شکل کې دا چې حالات او واقعات را روان دي دا غي نړواج روان دي پر اچتا وکړي او خطاب هر مخاطب کرے ولا تحسبن الله او گمان مکوا تپالنا ترابانی غافلا جنا خبر دے عما ذاتنا یعمل الظالمون کی کئی بے انصافا انما یؤخرهم بشکا مؤخر کئی دوی لر اللہ تعالی لیوم اغربتا تشخص فیه الابصار کی بکی براوتی پائی کس ترگی تشخص فيه الابصار کی کولاو وی پای کی سترګي اپ وختو کو ته موږ کلاغ سترګي وځي دل ویل تشخص فيه الابصار کی کلاغ براو دي پای کی سترګي نو حیران وي چې دی پریشان وي څوک له برت نه جوړ کوله موتیعینا منڈی وون کی بری موتیعینا حلت داری اسرافیل علیہ السلام و سلام طرف سبا منڈوئی مقنعی رؤوسهم او پورتک ان کی بری سر نقبل لرا لا یرتد الیهم صرفهم او نبوا فسیگ دویتا نظر دوی سرگی لبرا پیشور کولے لڈیر حیران کیا دو وجنا لڈیر غم او افسوس دو وجنا وافقدتهم او ظنون ذيبا هواء خالي لعقلنا خالي فهمنا هواء اي خالي عن الفهم خالي بيد فهمنا ذلك الله تعالى تفهم صلاحيت تقول لك كذا تكليف راشي تفريشاني راشي بانتا پلانمو کی منصوبة جوڑا کی داگه نظام کو باتی د قیامت پر از باندې بدل کا تا کوي چې د قیامت دا عذاب دې لپاره څه صورت اختیار کړ دا ته نه مراد ده زړونه به خالی د فهم نه د خپل نجات لپاره به څه منصوبه نشي جوړوله وانذر الناس يرى ورقا خلق تا يوم ما دارتنا ياتيهم العذاب شراب شدي عذاب فيقول الذين ظلموا فسبوا اي اكان في ظلم كده ربنا ارب زمنگا اخرنا رتك منغرا الى اجل قريب انيتين زيتا نجيب دعوتك من با قبول والو کو دعوتك ونتبع الرسل من با تابداريو کو پیغمبر الى اجل قريب اے الى اجل محدود قريب لیکن مقرر پوری بس لگ مہلت رہا تھا لگ مہلت دور مہلت کہ من پتے سا دا توحید دا دعوت تسلیم کو او دمر مہلت کہ من پتے دا پیغمبران اتباع کو زرگولہ دا نلو آگا ایو قال لہن لیتا بوگرش کہ مہلت میں دا درکڑو خدا غیر اتاو تو فائدہ نوارد کے او کولته تاسو په اجوان باندې بالکل مغرور شي وي تاسو په قسمونو خپل په من باندې افات ناراضي په من غزاب ناراضي او لن تكونوا ايا نوي تاسو اقسمتم چې تاسو قسمونه کوي من قبل وان د دینا یعنی کوم په دنیا کې ما لكم چې نشته تاسو لپاره من زوال د زوالنا تاسو لپاره امتحان سره سازو دا پارا مرگ بیشتره زوال نمراد مرگ بیشتره او اجتماعي مرض نه مراد ده ځکه انفرادي انفرادي مرض پراته په ټولو باندې دا نه هیڅ څوک انکار نه من زوال دا غزوات اجتماعي نه چې بس ټول په یو ځای باندې نه موږ ختم وسكنتم او قصيديتاتو في مساكن الذين بكورنو دعا كسانو كي ظلمو انفسهم كي اي تيكلو دزارو نفرو سرا شركان جستاتو كم آباو اجداد مشركان تيشيو اغي ما تباتل دا اغي قرونو تاسو تباتشيو وطاسو دينام عبرت نالستو ازمان دا آباو اجداد تصفا نتباشيو چدا اغي قرونو من تا دا وراثت قطور باني پاتشيوی وتبين لكم او واضح شيء وصافتا كيف فعلنا بهم تمنغا سرنگ کار کلو دا غي سرا وضربنا لكم الامثال او منغا بيان کلو تاسوتا مثالنا دا امثال نمرات قصص او واقعات دا سابقه امتنو قصص او واقعات میں سبیان کلو آدیانو تو گوری سمودیانو تو گوری قومی شعیب تو گوری و تاسو بالکل عبرت نه حاصلو وقد مکروا مکرهم او په تدبیر سره دی تدبیر کړو مکرهم په تدبیر خپل باندې وعند الله مکرهم او په نیت الله سره باندې مکرهم علم مکرهم علم او تدبیر دوی د تدبیر نه مراد دی د تدبیر نه مراد یا تدبیر د پاره د دغه دادا هغه خپلې منصوبې جوړې کړې دي خو لیکن هغه منصوبې ناکامه شوې دي او د یاد مکر نه مراد مکر دی چې ابطال الحق دی تدبیر جوړ کړو د پاره د تدبیر د ابطال د حق هو عند الله مكرهم وعند الله علم مكرهم او فنيت الله تعالى بعد علم بتدبير دي نا الله تعالى بدي تدبير نا كام كلو دي ابطال ده حق فارق دي كم تدبير كلو اغا الله تعالى نا كام كلو وكن كان مكرهم وان كان مكرهم دا ان وضیع کوي وکین کان مکرهم او اگر جو مکر دوی لتزول منه الجبال ذلک دل دو داغینا الجبال غرنا غټ غټ صدا دی نکړو او یا ان مخفف من المسکل کې وانه شان داده کان مکرهم و تدبیر دوی وصو في ذعبهم لديه ذهن مطابق لتزول منه الجبال في ظاهر بشي توجد أغينا غرونا غرونا بوضا زيبري ذات محكم محكم أو غطي غطي منصوبي لإبطال لها السفارة جورة كده فعرض ده خبر ده جدا الله جل جلاله ده تدبير خلاف جسد و تدبير كارنا كي نقضينا كاما كده او بعض بيت جبالنا مراد جبال العلم دي وإن كان مكرهم أجرتوا أغتصفيت دي لتزول منه الجبال جزائل الشيء لوجد أغنى الجبال جبال العلم شلوه للعلمون وارا أو ذكا شانتي جبال الاستقامة شأغا جبال الاستقامة أغوثر أم زيبيري أغوثر أم قمرهش ولكن الله تعالى د دې دا منصوبې ناکامه کړې دي مسلمانانو ته استقامت ورکړل یو تنې کوم پای کې نه ګمراه کړی شوی او یا نافیه ده وما مکرهم لتزول منه الجبال وما كان مکرهم او نو تذکر دوی لتزول منه الجبال چه ظاهره شید و بجد آقین غرونه معنا ده دی تدابیر ده دومره مضبوط مضبوط تدابیر نو ده اللہ تعالی ده تدبیر کو مقابله که ده بنده بس تدبیر ده ایجه کم تدابیر تو کرو او دور تدابیر می ورمیل سو نابود کرو او حق سمی غلب ور کرده فلا تحسبن الله فالغمان مكوا فلا تحسبن الله فالغمان مكوا فالله تعالى باندي مخلف وعده رسوله جده مخالفت كون كده دوالي خلي رسولان وصرا جده غمان بالكل اونكي تقريب اخرى جده الله جل جلاله باقبل وعده رسياكي لا محالا اول جده رسياكي ان الله عزيز يتكلم على غالب تيزون تکان او مالک دے انتقام دے نا انتقام با کل آتی یا مخالفت دوادی با نکی کل یوما تبدل الارض نا دا ضرب کو کئی ضرب کو کردوائی دو مخلف وادی ہی کرا یا دا عزیز انتقام کرا یوما فارت کی تبدل الارض کی بدل بکی شید مکا غیر الارض فخلاف تدیبانی والسماوات او اسماننا غیر السماوات فخلاف تدی اسماننا بانی نظمکا بئی خدا زمکنا او اسماننا بئی خدا اسماننا یوما تبدل الارض غیر الارض نفیبو فتبونو کاعن سب صفا از مکہ بشی میدان بالکل خالی او صفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا نو بکی نشیبی او نو بکی فرازی نو بکی چڑائی او نو بکی خطرائی نو بکی لڑائی نو بکی جورائی بالکل پلین میدان نو کندی نو بڑکی نسوک پر پٹی دیری و برزو للہ ہر یو سن بکل سکارائی د پړېدو امکان نه پکې دي خو څوک پکې کاندي کپړې دي غرونه دي پکې کړه دا ټول ارض سره به ختم شي او السماوات غیر السماوات او بدل بل کې شي اسمان دا او په خلاف دې اسمان نه باندې دا څه بني د دې نه بجدا دي نو فکانت وردتن کتبها فکانت وردتن کتبها بلکل لکه د سرې چمړې په شانتې وي وبرزو لله او دوی به څرګند شي الله تعالی ته الواحد چې یو دی القهار او غالب دی پټېدې بني شي وتر المجرمین او سببینی مجرمان لرا یوم ایتن پدارت کے مقررین چه تلنشی بی فی الاسفاد بزنجیرون کی مقررین مشهورین تلنشی بی فی الاسفاد بزنجیرون کی سرابیلهم کرتی او کمیسونا تدویبات من قطران د وګړو نه وتا شا وجوه او پټای با مخونو د دوی لرا انارو پور نو مجرمان یو خو په تلوي کې وي ځان جوړو نه او سرادی لهم کورتی د دیبا خمیسونه د دیبا من قطران دران کلونه نو قطران دا خو د نفتر د لرګي چې کوم تیري نظر کې دویلی شي رامپلو او بعضې وایي قطران دا ګوګړو ته ویلی شي ګوګړ نو کمیسونه به یې د رامپلو وي یا کمیسونه به یې د ګوګړ وي سرابیل ده سرابیل ګورنه ده یو ځل یو ترجمه ولیدل ان دې پر وګونه به د سفیرانو ان زاریان کوم ما دا کو سرابیل ده کو سرابیل نه ده خدا د الله ولی به ما په سرابیل په سرابیل کې فرق شي کوله سرابیل جمع ده سربان ده او دا کورسی ده وی کلیس ده وی سرابیل هم کورسی ده ده قلیسونه ده ده نیت قطرانی دراترونه ده نو اشکال دارا دی چه ده تیلو نخو کلیس نوی بری ذکر قطران رانرو ده ویش ده نفتر ده لرکی تیلو ده ویش ده غیر نخو کلیس نوی او ده گوگونو نخو کلیس نوی ده در سنگوه چه سرابیلو هم کورسی او کلیسو نوی ده قطران نوی ده پاسان و الفاظی که زان کوئی ده دا ذکر د سرابیل ده او مراد تینا مالیش ده مالیش ده دی با ده قطران نوی و دا مالیش با مضبوطی دا با پیری او بلکل دا سوئی ده که کلیس که سنگه احاطه کری مکمل پا ده کسیلو به مالیش کی وزا او مکمل پا ده گوگلو به مالیش کی وزا یہ نمرہ خبر نو کدا نختر تیر لی نا اسم انتہائی گرم دی او اورم انتہائی پاسان باندې اخلی او دا کشان سے کو گوڑ لی نا اغا انتہائی گرم دی بذات خود او اورم انتہائی پاسان اخلی او بوی تنم انتہائی نا کارو نا دا دے بولا مالی پر کولیش ہا دا دے با کدی سنو نی دا دے بولا مالی پر کولیش دا جہنم دا اور سے کمدن فخی طریقے بانی فا اغلق طریقے بانی خسکی دا مراد دی نہ حاصل ہمارا اب مالیشی سرادی لهم مالیش تدیبا من قطران دو گوگڑو نے مالیش تدیبا گرانترو نے او تخشا وجوہهم النار او پتھائی با مخونو دلی لرا النارو اور جہنم لطی ان بھی اوچھے تلچے تلی مخونو بے پتھوں پتھو دسر نواب لی کرت پو پوری دب کو نواب سے ترسر پوری اوپر ہم بوکی پچھو دا کار بہت سرکی گی داولی لیجزی اللہ دید پارا چی بدل ورکی اللہ تعالی کل نفس ہر یو نفس ما کسبت ذات کسی کڑی ان اللہ سریع الحساب بے سک اللہ تعالی ذر حساب کمون کے دے هذا تا قران پاک دے بلاغ للناس دا بیان دے للناس دے پارا دا فلکو هذا کی اشارہ قران مجید تم کی ریش او هذا کی اشارہ دی صورت کی اچھ دا کم مضمون بیان کی نگی تم کی ریش چدا کم تذکیر بی آلہ اللہ دے تذکیر بی ایام اللہ دے هذا دا تذکیر دی ایام اللہ دے بلاغ للناس دا بیان کامل دے پار دے انسانانو